NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, ja, downfall in Downing Street. 44 dagen was Liz Truss premier. In een statement van nog geen anderhalve minuut blies ze vanmiddag de aftocht. Intussen ligt de economie in puin. Straks een Nederlandse ondernemer in Devon over de afgelopen turbulente weken. Nee, vandaag na het NOS Journaal. Marnix Ampersen. De Britse premier Liz Truss is afgetreden. Dat maakte ze vanmiddag bekend op een ingelaste persconferentie bij Downing Street 10. Truss stond al weken onder flinke druk vanwege de belastinghervormingen die ze wilde doorvoeren. Die plannen stuitten op veel kritiek en leidden tot een grote waardedaling van het pond. Het aftreden van de premier was dan ook onvermijdelijk, zegt correspondent Fleur Launsbach. Truss heeft grote inschattingsfouten gemaakt waardoor de economie werd geschaad. Daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen. Haar plannen die gingen eigenlijk in rook op. Ze verloor het vertrouwen van de markten. Ze verloor haar minister van Financiën vorige week. Ze verloor gisteren haar minister van Binnenlandse Zaken. Er was weinig keuze meer voor haar. Maar de snelheid waarmee het Verenigd Koninkrijk premiers verslindt momenteel, dat is gewoon ongekend. Truss was amper 6 weken in functie en is daarmee de kortzittende premier die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gehad. De komende week kiezen de conservatieven een nieuwe leider en die wordt dan ook automatisch de nieuwe premier. In Brussel praten de leiders van de 27 EU-lidstaten over hoe ze samen de energiecrisis kunnen aanpakken. De leiders bespreken onder meer het plan om samen gas in te kopen. Ook komen naar verwachting betere afspraken om elkaar te helpen bij een energietekort. Een groot discussiepunt is het plan voor een maximumprijs voor gas. Een meerderheid van de landen is voor zo'n prijsplafond. Onder meer Nederland en Duitsland zien het niet zitten. Ze zijn bang dat producenten het gas dan liever aan landen buiten Europa verkopen. Het lichaam van een vermiste vrouw uit Limburg is gevonden in Duitsland. De 35-jarige vrouw was sinds juni vermist. En op dezelfde avond werd in de buurt van de stad Mainz een verbrand lichaam gevonden. De afgelopen maanden was onduidelijk dat het ging om de vermiste vrouw. Bij een steekpartij in een partycentrum in Beverwijk is gisteravond een dode gevallen. Het gaat om een man van 20 uit Purmerend. Twee andere mannen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Henk de Jong stopt om gezondheidsredenen per direct als hoofdtrainer van Cambuur. De 58-jarige de Jong gaat eerst werken aan zijn herstel en krijgt daarna mogelijk een andere rol bij de club uit Leeuwarden. Vorig jaar stopte hij al tijdelijk als trainer toen er een kieste in zijn hoofd werd ontdekt. Meerdere mensen zeggen dat ze deze week al een melding hebben gedaan van de vindplaats van de 10-jarige Hebe en haar 26-jarige begeleider Sanne, meldt Omroep Brabant. Die mensen vinden het jammer dat de politie hun tips niet direct heeft opgepakt en ze voelen zich schuldig dat ze zelf niet in actie zijn gekomen, zo laten ze weten. Eerder vandaag werd bekend dat de lichamen die gisteravond werden gevonden in een auto langs de A59 bij Den Bosch van Hebe en Sanne zijn. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd, zegt verslaggever Bo Heimensen. Er zijn op de plek geen camerabeelden, dus de politie roept iedereen op om iets te melden als ze iets hebben gezien en dat tot nu toe dus nog niet hebben gedaan. Want het is nog steeds een raadsel hoe dit op klaarlichte dag door niemand is opgemerkt. De politie is op dit moment bezig met onderzoek langs de A59. Politiek en maatschappelijk is er te weinig oog voor mensen die alleen wonen of single zijn. Dat zeggen jongerenafdelingen van politieke partijen tegen NOS op 3. 1 op de 3 alleenstaanden geeft aan moeilijk rond te komen nu het leven een stuk duurder is. De maatschappij is volgens de jongerenafdelingen te veel ingericht op het gezin. Met name het belastingssysteem kan eerlijker voor alleenstaanden, vinden ze. In Nederland zijn zo'n 3 miljoen mensen alleenstaand. Het weer. Een gebied met regen trekt naar het noordoosten. Na de regen is de zon te zien en is het 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht kunnen weer wat buien vallen. Morgen zon, maar ook buien met kans op onweer en ongeveer 19 graden. En van Marnix naar Dennis. Dennis, mooi, want die houdt de files in de gaten vanmiddag. Waar staan ze, Dennis? Nou, goedemiddag. Er staat 275 kilometer file nu. Avondspits is dus begonnen. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je al een half uur vertraging tussen Ypenburg en de Keteltunnel. Ze zijn aan de tunnel doseren. 11 kilometer file staat er. Vrachtwagen met pech in Flevoland op de A6 van Almere naar Emmeloord. Tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad Noord heb je een kwartier vertraging. A58 Eindhoven-Tilburg, ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Batadorp en Moergestel is het aansluiten over 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. 40 minuten extra ben je kwijt dan op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop staat 12 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht.

Het is een plek waar door de jaren heen meerdere ongevallen zijn gebeurd. Door Rijkswaterstaat zijn die bandensporen op dat moment gekwalificeerd als oude bandensporen. Ja, overigens had het volgens de politie voor de overlevingskans geen verschil gemaakt of ze de auto dinsdagavond al hadden gevonden. Want alleen snel ingrijpen op maandagmiddag had hun leven kunnen redden. De tipgever heeft wel excuses gekregen van de politie. En dan, ondanks de politieke crisis, zijn de Britten hun gevoel voor humor nog niet verloren. Zo gaat na Liz Truss alle aandacht vanmiddag uit naar de krop sla van de Daily Star. He, die had de sla een live feed gegeven met de vraag: wie blijft langer goed, Liz Truss of deze krop sla van 60 pence? Ja, de krop sla heeft vanmiddag dus gewonnen en is op beelden met vlaggetjes, een glas rosé en een discobol feesten te zien op muziek van Kool & The Gang. En er is inmiddels ook een speech van de krop sla aangekondigd waarin hij zijn overwinning op zal eisen om 7 uur Nederlandse tijd. Vanavond. Okay. Nou, het waren 5 roerige weken, de periode van Liz Truss als premier van Groot-Brittannië. Als je hoorde hoe ITV gisteren het nieuws opende, dan kon het ook moeilijk anders. It has been a night of astonishing scenes at Westminster, with reports of jostling, manhandling, bullying and shouting outside the parliamentary lobbies in a supposed vote of confidence in the government. The deputy chief whip was reported to have left the scene saying, "I'm absolutely effing furious. I just don't effing care anymore," before he resigned along with the chief whip. But we've just been told they have now officially unresigned. The Home Secretary has, however, definitely gone. In short, it is total, absolute, abject chaos. Ja, wat een avond. En dus ja, vandaag om 2:30 Nederlandse tijd dit. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Well, extraordinary moment in British political history. A moment of huge drama. Ja, goedemiddag. Peter de Waard, voormalig Groot-Brittannië-correspondent voor de Volkskrant. Nu columnist, journalist, ook economie bij die krant. Peter, huge drama, meldt de BBC. Voor wie? Voor Truss of voor het Verenigd Koninkrijk? Nou, voor Truss natuurlijk in de eerste plaats, maar zeker ook voor het Verenigd Koninkrijk. Ja, zelfs het woord extraordinary wordt langzamerhand een understatement. Ja. Ja, je hoort ze in elkaar overtoepen inderdaad. Met dit heb ik nog nooit meegemaakt. En nou ja, de erger kan nee, niet. Het is natuurlijk. Truss heeft natuurlijk maar 45 dagen gezeten. En dat is nooit in de Britse geschiedenis geweest dat een premier zo kort heeft gezeten. En de Britse parlementaire geschiedenis is de langste van Europa. Ja, kun je nagaan. Ook contact met Ruud Jansen Venneboer, ondernemer. Goedemiddag. Goedemiddag. U woont in Devon, u runt daar een vakantiepark. Hebt u vanmiddag voor de tv gezeten? Nou nee, ik zat toevallig in de auto toen de aankondiging werd gedaan. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat het gaat nu al zo lang door dat als je voor alle drama voor de televisie moet gaan zitten, dan kom je eigenlijk nergens meer aan toe. Radio is ook veel beter natuurlijk. Uiteraard. Ja, maar wat voor gevoel kreeg u erbij? Was dat opluchting, verbazing of misschien hoop van nu gaat het wat beter? Wat overheerste bij u? Nou, opluchting in die zin dat ja, ze was natuurlijk compleet niet geschikt voor de baan. En dat had iedereen al lang aanzien komen. Had het nooit mogen gebeuren, denk ik. Ze vervangt iemand die even slecht in deze rol zat. En het rare is natuurlijk, er wordt nu alweer geroepen van dat hij mogelijk kandidaat is om Liz Truss op te volgen. Dus ik moet heel eerlijk zeggen van het kan elke keer weer erger. Elke keer denk je van, nou, het kan echt niet slechter. Maar blijkbaar is er binnen de Conservatieve Partij altijd nog wel weer iemand die ongelijk kan bewijzen op dat vlak. Ja, u verbaast zich wat dat betreft ook nergens meer over. Maar eens even naar u, hè? Want u zei, ik zat vanmiddag in de auto. U bent onderweg, u bent ondernemer, zei ik al net. Die afgelopen 5 weken met Liz Truss, hoe hebben die invloed gehad op uw leven, op uw werk? Nou, meer op het persoonlijke leven dan op het werk, denk ik. Want natuurlijk, met wat er gebeurd is, met dat mini-budget en alle hoop andere dingen eromheen, wordt het leven hier gewoon elke keer een stuk duurder. De inflatie staat nu op 10,1%. Nou, dat heeft natuurlijk een directe impact, zowel op mij persoonlijk en mijn gezin, maar ook op de mogelijkheid van mensen om een vakantie bij ons te boeken. Dus mensen hebben gewoon minder geld te besteden op dit moment. En politieke onzekerheid is nooit goed voor de toeristische branche. Dus in die zin, ja, het kan eigenlijk wat wat dat betreft niet slechter. Daar heb ik er gelukkig wel redelijk vertrouwen in dat het op een gegeven moment wel weer op zijn pootjes terecht gaat komen. En we kunnen het wel even uitzitten hoor. Dus je hoeft je over ons niet echt zorgen te maken, gelukkig. Maar leuk is het niet. En met name ja, mensen aan de onderkant van de samenleving die dus echt alle eindjes aan elkaar moeten knopen. Nou, die zitten gewoon in de problemen. Als je kijkt naar de foodbanks zoals ze die hier hebben, hoe druk die zijn en wat voor geluiden je daarvan hoort. En mensen die de kachel niet meer aanzetten. Nou, ga zo maar door. Kijk, dat is natuurlijk de echte drama. En daar heeft Liz Truss best wel een flinke invloed op gehad door middel van haar vreselijk slecht geplande mini-budget. Ja, inderdaad. En de gevolgen die dat had voor het vertrouwen op de beurzen, et cetera, en de rentes. U zei, ja, mijn leven heeft het wel degelijk beïnvloed de afgelopen weken. Mijn werk niet zo. Eerder op de dag, toen het nog heel onzeker was wat Truss zou gaan doen, toen spraken we met nog een andere Nederlands ondernemer, Jelle Hansen. Hij is speelgoedleverancier voor grote ketens. Hij vertelde het volgende. Merk je dat bestellingen meer en meer worden geannuleerd, omdat onze klanten, wat zeg maar winkels zijn hier in Engeland, steeds onzekerder worden en zeggen van ja, deze bestellingen, we annuleren ze liever dan een risico te lopen. Omdat dus de winkels zelf merken het wordt rustiger en rustiger en de eindklant besteedt minder en minder. En ik denk, ja, als je kijkt in de laatste 2 weken, ik denk dat ongeveer 250.000 aan bestellingen bij ons zijn geannuleerd. En dat is best drastisch eigenlijk. Peter de Waard, is dit kenmerkend voor de situatie die nou ja, blijkbaar een premier in 5 weken kan creëren? Ja, het is wel kenmerkend. En het is eigenlijk ook natuurlijk een beetje het gevolg natuurlijk van de Brexit, hè, die in 2020 in gang is gezet. En door Boris Johnson natuurlijk is afgedwongen. En sindsdien is de Britse economie achteruit gekacheld. Ja, op dit moment is natuurlijk de exportpositie, het handelstekort van Groot-Brittannië is ontzettend toegenomen. En dat kan de wankele economie van dat land het niet hebben. Dus ja, je kan in Nederland of in Duitsland kan je op een gegeven moment wel extra geld uitgeven, hè, voor een prijsplafond voor energie. Die landen die hebben natuurlijk het vertrouwen van de internationale financiële gemeenschap. Daar worden de obligaties wel van gekocht als ze schulden maken. Maar van de Britse economie, van de Britse staat, ja, die mensen, de beleggers in de wereld willen gewoon die obligaties niet meer hebben. Die vertrouwen niet dat het in dat land op zijn eigen benen, dat het daar nog goed kan gaan. Ja. Dat land heeft bijna geen industrie meer, heeft een enorm tekort. Ja, hoe moet dat verder? Op die basis kwam dus, hè, met ook wat de bank had gedaan met die obligaties waar je het over had, kwam dan ook nog Truss met dat mini-budget, waar Ruud Jans het eerder over had. Als je het nou even, stappen eens even een klein beetje uit. Wat is er gebeurd de afgelopen weken in Groot-Brittannië? Nou ja, toen Liz Truss kwam, toen overleed eerst de koningin. Dus dat was eventjes gehad en gaf wat ademruimte. Maar meteen nadat de begrafenis van de koningin was geweest, had ze een nieuwe minister van Financiën benoemd. En die kwam met een plan om de economie te gaan stimuleren. Dus die wilde 45 miljard pond in de economie steken. Dat kan best, maar dan moet je daar wel financiering voor hebben. Dus zeker in een land wat op een gegeven moment eigenlijk op de kapitaalmarkt niet meer terecht kan en dat geld eigenlijk niet kan lenen. En daar had hij helemaal niet over nagedacht. Dus ja, op dat moment verloor gewoon de internationale gemeenschap het vertrouwen in de economie van het land. Ja, en steeg de rente zo snel dat mensen op een gegeven moment hun hypotheken niet meer kunnen betalen. Dus Liz Truss kon niets anders dan deze minister ontslaan en zijn besluiten allemaal weer terugdraaien. Er is een andere minister gekomen en die heeft dit allemaal weer ongedaan gemaakt. Ja, maar ja, of dat voldoende is, dat is natuurlijk te betwijfelen. Eigenlijk moet gewoon nog een U-turn komen. Dat is de Brexit weer te worden teruggedraaid. Vind daar maar een leider voor. Ja, inderdaad. Nou, vind daar maar een leider voor. Toch even nog terug. Is dit nou op het falen van een leider van Truss in dit geval terug te brengen, of het falen van een heel politiek systeem? Ja, ik denk ook wel een beetje het falen van dit politieke systeem. Het was natuurlijk bij de parlementsfractie had natuurlijk de oude minister van Financiën, Rishi Sunak, bij de partij. Die had het voorkeur van de partijleden, van de leden in het Lagerhuis. Maar ja, volgens het systeem moesten toen de leden van de partij, 160.000 in het land, moesten worden geraadpleegd. Dat is een hele lange procedure en daarbij komen verkiezingscampagnes van gang. En dan gaan heel andere argumenten meespreken. Ja, en daar komt Liz Truss winnen met haar pleidooi voor groei, groei, groei. We groeien ons uit de crisis. Ja, en dat heeft mensen overgehaald om op haar te stemmen. En achteraf was dat een totaal foute beslissing. Maar dat is ook het charisma, hoor. Dat is ook wel een probleem. Maar dat willen ze nu opnieuw doen, dat alle leden weer kunnen stemmen. En Boris Johnson heeft gezegd, ik denk er wel over na om mee te doen. Dus dan krijgen we Boris Johnson weer terug, waarschijnlijk. Ja, nou, dat wordt natuurlijk een hele rare situatie als dat moet gaan gebeuren. Men gaat eerst proberen een eensgezinde kandidaat te vinden. Het is iemand waar alle vleugels van de partij het over eens is. En dan moeten de andere leden moeten zich terugtrekken, de andere kandidaten. Dat is de bedoeling. Dan kan volgende week vrijdag kan er een nieuwe premier worden gekozen. Maar ja, als we weer naar die 160.000 leden moeten gaan, ja, dan komt er weer verdeeldheid. En eigenlijk is op dat moment is het niet meer mogelijk om dit via de conservatieve partij te regelen. En dan moet er, zoals Labour ook al wil, algemene verkiezingen worden gehouden. Ja, kijkt u daar naar uit, Ruud Janssen Venneboer? Nou ja, ten eerste, ik mag niet stemmen, want ik woon hier weliswaar 29 jaar, maar ik heb geen Engels paspoort. Dus ik mag daar niet aan meedoen. Maar even terug naar het hele belangrijke punt wat Peter maakt. Kijk, deze ellende is allemaal begonnen met Brexit natuurlijk. Het heeft allemaal te maken met ideologieën die binnen deze partij, de conservatieve partij, worden uitgespeeld en waarvan Liz Truss denk ik een extreem uithangsbord was. Zo extreem dat het dus inmiddels dat ze daarmee op haar eigen zwaard gevallen is. Maar ja, je kunt het niet loszien van het Brexit-verhaal. Mm-hmm. En ja, verkiezingen in een normale omgeving en in een normale democratie, dan was dat natuurlijk absoluut nu aan de orde geweest. Maar we weten ook dat we hier met een tweepartijensysteem werken. En dat is ook een belangrijk onderdeel van het probleem, denk ik. Mm-hmm. En daardoor kan deze partij nog gewoon 2 jaar lang doorzeuren en doorklungelen. En we zitten feitelijk nog gewoon 2 jaar aan deze clowns vast, als ik het even zo onvriendelijk mag uitdrukken. En ja, daar kan helemaal niemand wat aan doen. En dat is natuurlijk het hele frustrerende. Hè. Je noemt dit een democratie, maar dat is het natuurlijk niet. Hè. Peter zei al, 160.000 mensen hebben uiteindelijk Truss gekozen. Of nou ja, daarvan hebben de 80.000 denk ik voor haar gestemd. Ja, dat is geen afspiegeling van de samenleving. Absoluut niet. En nou, we hebben gezien wat er van komt. Ja, inderdaad. Nou ja, ik wens u sterkte de komende tijd. Ruud Janssen Venneboer vanuit Devon in Groot-Brittannië. En hartelijk dank ook Peter de Waard van de Volkskrant. Goedemiddag. Zometeen, ja, mensen die dachten lang dat kinderen met het syndroom van Down niet wilden lezen, omdat ze zich niet konden concentreren. Maar nu blijkt, het ligt aan hun ogen. Een bijzondere bril maakt voor deze kinderen een wereld van verschil. Kort verkeer naar Dennis. Er staat 380 kilometer file. Veruit de meeste vertragingen heb je nu op de A50. Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Loenen staat 9 kilometer door een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 1 uur. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. En voor nieuws via de NOS gaan we nog even terug naar het Verenigd Koninkrijk, naar correspondent van de NOS Arjen van der Horst. Ja, Arjen, zo 2:30 was het, hè, dat Liz Truss bekend maakte in een heel kort statement, ja, dat ze ermee op ging houden. Wat voor reacties heb jij in de tussentijd gehoord? Nou, de eerste reactie kwam natuurlijk meteen van de leider van de oppositie, Labour-leider Keir Starmer. En die zegt, ja, we kunnen niet nog langer deze chaos onder de Tories verdragen. Een Labour-regering zou voor stabiliteit en verantwoord leiderschap zorgen voor onze economie, voor economische groei, voor Britse werkers. En daarom is het noodzaak dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen. Nou, geen verrassing daar natuurlijk, want ja, Starmer roept al weken om nieuwe verkiezingen. Hij krijgt ook bijval van bijvoorbeeld de Schotse premier Nicola Sturgeon, de leider van de Schotse Nationale Partij. Ook zij riep in een eerste reactie meteen op om nieuwe verkiezingen te houden. Krijgen zij? Is, ja. Ja, natuurlijk. Maar krijgen ze ook een zin? Daar lijkt het vooralsnog niet op. Hè. De Tories hoeven ook officieel geen verkiezingen uit te schrijven tot uiterlijk januari 2025. Ja, ze lopen op dit moment tientallen procentpunten achter in de peilingen. Dus je kunt je voorstellen dat er bij de Tories niet echt aannemen is voor nieuwe parlementsverkiezingen. Ja, maar hoe zal het daar zijn zo tussen die Tories? Ik bedoel, we hebben gisteren gezien in het parlement hoe het nogal uit de hand kan lopen. Hoe zitten die bij elkaar? Wat weet je daarvan? Wat hoor je eruit? Het is een geweldig verdeelde partij die zich heeft opgedeeld in verschillende kampen. De afgelopen dagen, weken zoomde het van verhalen in de media, van paleiscoops, van complotten die gesmeed werden om Liz Truss van de troon te stoten. Wat we wel dus weten is dat er interne verkiezingen komen bij de conservatieve partij om een opvolger voor Truss als partijleider aan te wijzen. Nou, de nieuwe partijleider is dan ook automatisch de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, zoals dat ook bij Truss gebeurde. De partijfunctionaris die verantwoordelijk is voor deze interne partijverkiezingen heeft gezegd dat er uiterlijk volgende week vrijdag een nieuwe leider is gekozen. Hoe die verkiezingen er precies uitgezien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Krijgen bijvoorbeeld alle partijleden van de conservatieven weer een stem? Of wordt het alleen de lagerhuisfractie die de opvolger zal aanwijzen, wat ook geopperd is? We moeten die details nog zien, maar de partij heeft laten doorschemeren dat de partijleden wel een kans krijgen om een stem uit te breken. Maar dat wordt dus een razendsnelle verkiezing via de e-mail. Niet zoals afgelopen zomer, een uitgebreid proces dat 2 maanden duurde. Maar tot die tijd zal Truss alleen nog aanblijven als demissionair premier. Arjen van der Horst, dankjewel. Kinderen met het syndroom van Down die zien niet alleen heel slecht in de verte. Hun zicht dichtbij is vaak nog veel beroerder. Tot nu toe kregen deze kinderen alleen een bril om in de verte goed te zien. Maar onderzoek van het Radboud UMC toont aan dat deze kinderen zich met een zogenaamde bifocale bril, dus ook voor dichtbij, een stuk beter ontwikkelen. In de studio is Christine De Weger-Zijlstra, onderzoeker van het Radboud UMC. Mevrouw De Weger-Zijlstra, niet een beetje beter, maar echt spectaculair beter ontwikkelen zij zich. Dat is wat u gezien hebt. Ja, in ons onderzoek hebben we gezien dat ze echt significante vooruitgangen boekten. En we hebben een onderzoek gedaan waarbij we echt vergeleken hebben met een gewone bril, dus een bril met 1 sterkte. En de andere groep kreeg die bifocale bril. En we zien daar significante verschillen tussen. Ja, en we hebben ook contact met Mark Knevel. Zijn 19-jarige zoon Matthias heeft het syndroom van Down. Goedemiddag, meneer Knevel. Goedemiddag. En u hebt gemerkt hoeveel verschil zo'n bril kan maken, hè? Aan uw zoon. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Hij had heel lang 1 glasbril en daarna een bifocale bril. En vanaf die tijd is hij echt gaan lezen en meer interesseren in de wereld. Dat was fantastisch. Ja, dus we wisten, mevrouw De Weger-Zijlstra, heel lang niet dat met het zicht van dichtbij, hè, dat zo'n grote rol speelde. Wat was voor u het moment dat u dacht, laten we daar eens naar gaan kijken? Nou, er was al een klein onderzoek gedaan naar de mate waarin een kind kon scherpstellen. En omdat andere kinderen dat prima kunnen en daar helemaal nooit vragen over zijn, hebben we eigenlijk niet eerder gedacht dat bij kinderen met Down-syndroom niet goed zou zijn. Nou, toen dus een klein onderzoek daar was waarbij dat bleek, toen waren er ook bij een klein groepje kinderen was een bifocale bril uitgeprobeerd. Daar zagen we grote verbeteringen. Maar het werd verder nog helemaal niet toegepast. Dus er was eigenlijk nog behoefte aan een onderzoek in een bredere groep kinderen met Down-syndroom. En dat hebben wij dus gestart. En nu zijn hier de resultaten ja, van. En wat ik dan eigenlijk zo ook een beetje verdrietig vind, is dat heel lang werd gedacht, de kinderen hebben helemaal geen zin, hè? Want wat ik eerder al zei, om te lezen of om zich met spelletjes bezig te houden waar je een beetje op moet concentreren. Maar er was helemaal niet dat ze geen zin daarin hadden, of dat ze zich niet konden concentreren. Dat had met dat zicht te maken. Ja, het blijkt dat als ze dus beter gaan zien door die bifocale bril, dat zij ook interesse hebben in tekenen en in kleine knutselwerkjes en het spelen met kleinere blokjes. Ja, meneer Knevel, zoals gezegd, vader van de 19-jarige Matthias. Hoe kwam u erachter dat Matthias eigenlijk een andere bril nodig had? Het is al 10 jaar geleden gebeurd, hè? Ja, dat klopt. Wij kregen te horen dat hij met bril nog steeds 70% zicht had. Maar op de snelweg merkten we ook dat hij sommige signalen van grote fastfoodketens heel snel kon zien. Toen dachten we, dat moeten we verder onderzoeken. Ja. Nou, dat bleek dus iemand een optometriste in Kampen. Die bood het ons aan. Dat hebben we natuurlijk geprobeerd. En vanaf die tijd is het echt explosief beter gegaan, zou ik maar zeggen. Ja, want wat veranderde er dan aan Matthias? Matthias die ging meer interesseren in kleine dingetjes. We zagen aan zijn tekeningen dat die veel preciezer werden. Hij begon zich te interesseren. Wij waren natuurlijk ook wel eens aan het appen. En dat ging hij later ook doen. En zo is hij eigenlijk wat meer de wereld ingegaan. Dus hij is zelfredzamer geworden. Hij is zelfstandig, zelfredzaam. En hij is veel meer gaan interesseren. Ja. Dus ook bijvoorbeeld naar de winkel gaan. Nu krijgen we af en toe een appje van, ik zie een aanbieding. Dus mag ik die meenemen? Zo, ja. Nou ja, u hebt er nog wat aan ook. Ja. Behalve een blij kind. Laten we even luisteren naar Matthias zelf. Onze verslaggever is bij u op bezoek geweest en sprak met hem. Matthias, zet je bril eens af. Ja, is goed. En als je nou naar buiten kijkt, wat zie je dan? Ik zie wel Maria. Een beetje vaag. En als je de bril weer opzet, hoe staat Maria er dan bij? Mooi. Ik mooie paarse bloemetjes erbij. Ja, even voor de duidelijkheid, Maria, dat is een beeld bij u in de tuin. Hè? Niet dat u denkt dat er nog veel meer gebeurd is met Matthias in de tussentijd. Maar goed, mevrouw De Weger. Nee, dat nog net niet. Maar dat allemaal door een bril, mevrouw De Weger. Ja, en nu we dit dus in dit grote gerandomiseerde onderzoek hebben kunnen aantonen, denken we ook echt van dit moet een standaard behandeling worden voor kinderen met Down-syndroom. We zien ook al een heel groot draagvlak bij de kinderoog kunde in Nederland. Dus we gaan hier nu verder aan werken. Ja. Moeten daar speciale brillen voor ontwikkeld worden? Nee hoor, die kun je gewoon bij de opticien halen. Deze brillen die kunnen gewoon op recept bij de opticien gekocht worden. Ja. Belangrijk is daarbij wel dat de bril goed zit. Dat het juiste deel voor het juiste deel van het oog zit. Dat die goed aangemeten wordt. Hoe komt het eigenlijk dat kinderen met het syndroom van Down vrijwel allemaal zo slecht zien? Dat heeft dus verschillende oorzaken. Dat heeft te maken met oogafwijkingen die je dus met de bril kunt corrigeren. Maar het heeft ook wel te maken met neuronale afwijkingen. Dus dat is met de bouw en de ontwikkeling van de hersenen. En dat stukje kunnen we natuurlijk niet corrigeren met de bril. Maar u weet er nu meer van, dus u kunt het wel oplossen inderdaad. Kunnen zien dat we dus met die bril toch al significante verbetering kunnen geven aan deze kinderen. Ja, Mark Knevel, Matthias is 19 nu. Wat doet hij? Zit hij nog op school? Ja, hij zit op school omdat hij nog leerbaar is, zeg maar. Hij ontwikkelt zich nog, is nog steeds nieuwsgierig. Hij wil nog steeds leren schrijven. Hij werkt bij ook een brasserie in de omgeving, Ruinewold. En dan wil hij op een gegeven moment leren hoe je bepaalde biersoorten of koffie moet opschrijven. En dan gaat hij naar school. Ik wil dit leren. Kan hij zich een beetje blijven ontwikkelen. Ja. Aangepast aan zijn eigen leven, dus dat is fantastisch. Ja, fijn om te zien. In onze televisieuitzending vanavond kun je ook daadwerkelijk zien hoe Matthias zit te stralen en daarover vertelt. Mark Knevel, dank u wel. En ook hartelijk dank, Christine De Weger. Goedemiddag. En Gijs van Dijk was tot februari lid van de Partij van de Arbeid-fractie in de Tweede Kamer. Tot hij beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag en het partijbestuur hem dwong om op te stappen. Na alle kritiek op het onderzoek dat daarop volgde en op het partijbestuur dat onzorgvuldig zou hebben gehandeld, zegt Van Dijk nu, ik wil terug de Kamer in. We horen hem na het nieuws. NPO Radio 1. Maar niks anders. De Britse Conservatieve Partij kiest de komende weken een nieuwe leider die automatisch de nieuwe premier wordt. Dat wordt dan de opvolger van Liz Truss, die zo'n 2 uur geleden haar vertrek aankondigde. Ze stond onder grote druk om te vertrekken vanwege haar belastingplannen. Spanje en Frankrijk gaan een onderzeese pijpleiding aanleggen tussen Barcelona en Marseille om zo gas en waterstof naar de rest van Europa te transporteren. De Spaanse premier Sanchez heeft de komst van zo'n groene verbinding aangekondigd op een top in Brussel, waar Europese leiders het over de energiemarkt hebben. Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft eind september boven de Zwarte Zee een raket afgeschoten in de buurt van een Brits toestel, zegt de Britse minister van Defensie. Volgens hem was er geen sprake van opzet. In Rotterdam is een voortvluchtige Fransman opgepakt. Hij moet in Frankrijk nog een celstraf uitzitten van 10 jaar... voor drugshandel, ontvoering en vuurwapenbezit. Ook loopt er nog een onderzoek naar hem omdat hij 12 kilo coke en 4 kilo heroïne bij zich had. Dankjewel, Marnix. Willemijn, wat gaat het worden? Met het weer, in dit geval. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, op dit moment zijn er nog wel wat verschillen over ons land. Want vooral in het noordoosten ligt nog een zone met regen, veel bewolking ook. En daar ligt de temperatuur op zo'n 11, 12 graden. Terwijl in het zuidwesten van ons land de zon er inmiddels een beetje bij begint te komen. En daar is het 20 graden. Dus aardig wat verschillen. Het wordt wel overal droog uiteindelijk, maar niet voor lange tijd. Want vanavond en ook vannacht hebben we dan lokaal weer te maken met wat buien. Misschien ook wel met onweer erbij. En de temperatuur vannacht ligt rond zo'n 13, 14 graden. In het uiterste noorden van ons land, Waddeneilanden vooral, kan er vannacht ook wel wat mist ontstaan. En morgen wordt een dag met temperaturen tussen de 16 en de 20, 21 graden misschien lokaal. We beginnen de dag met af en toe wat buien en vrij veel bewolking. En in de middag is er meer zonneschijn en op veel meer plaatsen gaat het dan weer droog worden. Heel fijn, dankjewel Willemijn. En waar staan de files, Dennis? Nou, het is alweer behoorlijk druk op de weg. Er staan 90 files nu, 445 kilometer bij elkaar. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken extra vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en de keteltunnel staat 16 kilometer door een pechgeval. 25 minuten extra ben je daar kwijt. Een vrachtwagen met pech in Flevoland op de A6 Almere richting Emmeloord. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Noord 5 kilometer. 20 minuten vertraging. A50 dan vanuit Arnhem naar Apeldoorn heb je de meeste vertraging. Tussen knooppunt Waterberg en Loenen 12 kilometer. En dat kost je ruim een uur extra door een autobrand. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn rijdt het beste om via Ede en Barneveld over de A12, de A30 en de A1. En de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven viel het door een vrachtwagen met pech tussen Asten en Knooppunt Leendeheide 25 minuten oponthoud. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Een Kamermeerderheid wil niet dat een kabinetsdelegatie naar het WK in Qatar gaat. Ook het opiniepanel heeft er een heel duidelijke mening over. Horen we zo meteen van Joyce Boverhuis. Gijs van Dijk die wil terug de Kamer in voor de PvdA of desnoods als zelfstandig Kamerlid. Van Dijk vertrok in februari uit het parlement na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Hij vindt nu dat hij terug kan keren nadat de PvdA-beroepscommissie hard oordeelde over het optreden van het partijbestuur. Onze redactie heeft vandaag uitgebreid gesproken met Gijs van Dijk. Politiek commentator Joost Vullings volgt deze zaak. Een dik dossier heb je ervan bijgehouden de afgelopen maanden. Je hebt er vorige week over verteld, deze week. En vandaag heb jij dus samen met collega Mark Bellefante gesproken met Van Dijk. Wat waren nou de belangrijkste vragen voor jullie aan hem? Laat ik de chronologische volgorde aanhouden, dat is het makkelijkste. De eerste vraag is aan hem, waarom heeft u de Kamer verlaten? Hij had zelf al dat gezegd, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, of zelfs niets aan de hand. Ja, en dan kan zo'n vertrek toch worden gezien als een schuldbekentenis. Ja, ik heb wel gemerkt dat veel mensen dat hebben gedacht. Maar ik heb het echt gedaan, want ik vind, als zoiets wordt beweerd, dat je dan een onderzoek moet doen, want dat moet altijd. En ik vind dat, ja, ik ben een man van de partij, dus ik vind dat de inhoud en de dingen die we doen politiek zien, die gaan altijd voor. Maar vervolgens zie ik Ploemen op camera en de volgende dag met een ledenbrief samen met de partijvoorzitter. En die heeft het in één keer over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En toen dacht ik wel, wat is hier aan de hand? Schrok u? Ik schrok me helemaal dood. Want daar gaat deze hele zaak niet om en dat blijkt ook. Ik moest maandenlang zat ik thuis zonder dat ik überhaupt wist waarvoor ik werd beschuldigd. Heb ik meermaals om gevraagd, waar gaat dit over? Ik heb meermaals ook gezegd, ga met me praten. Want ik wil ook heel graag mijn verhaal vertellen. En er blijkt na heel lang onderzoek, nou jullie hebben dat zelf onderzocht, dat er überhaupt nooit sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ondertussen was het mediabeeld wel zo. Ja. En dat heeft zulke grote gevolgen. Je wat? Hele leven gaat erom. Ja, Gijs van Dijk is dit. Dan, Joost, naar die beroepscommissie. Hè? Ja. Daar moeten we toch echt even over hebben. Die heeft forse kritiek op de handelwijze van het partijbestuur. Maar de inhoud van het rapport, die kent de commissie niet. En de partijvoorzitter zegt, ja, ik blijf achter de inhoud van dat rapport staan. Daar hebben wij het eerder over gehad. Maar wat zegt Van Dijk daar nu over? Ja, die blijft bij wat hij eigenlijk al tijden zegt. Wat mij betreft kan dat rapport gewoon openbaar worden. Ik heb vanaf 8 februari met niemand contact gehad vanuit de actieve top. Dus dat wil zeggen de partijbestuur of het fractiebestuur. Ik had dolgraag meteen willen zeggen, jongens, vertel ze even. Wat hebben jullie gehoord? Ik wil ook graag vertellen wat mijn verhaal is. Ja. Maar op het moment dat, op een gegeven moment kwam ook, mochten wij die verklaringen lezen. En er kwam een lijst met van alle soorten beschuldigingen. Ging niet meer over grensoverschrijdend gedrag. En toen dacht ik wel, jongens, dit is een operatie kapotmaken. Ja. En dit is niet gewoon een operatie om de waarheid boven tafel te krijgen. En vervolgens werk ik mee aan zo'n onderzoek. En is het rapport geheim? Ik heb van begin af aan gezegd, als je een onderzoek doet, dan moet je natuurlijk iedereen anonimiseren die dat wil. Ja. Daar heeft iedereen recht op. Maar je kan niet op basis van anonieme beschuldigingen. Je hoeft mij niet te anonimiseren, want het onderzoek ging over mij. Dan het rapport achter slot en grendel halen. Ja. Daarom zeg ik ook, beste mensen, ik heb niks te verbergen. Publiceer dat rapport. Ja. Ja, en dat, nou goed, dat gebeurt dus niet. Want het partijbestuur, er heeft één iemand in het partijbestuur het rapport gelezen. Dat is partijvoorzitter Esther Mirjam Cent. En die zegt, ik blijf ook achter het rapport staan. En vooralsnog sluit iedereen zich daarbij aan. Dus de rest van het bestuur. En de fractie ook. Ja, nu horen we Van Dijk, voor het eerst in maanden dus. Hè, spreekt hij zich hier publiekelijk over uit. Wat vertelt hij over hoe hij de afgelopen maanden heeft beleefd? Ja, dat is natuurlijk begrijpelijk een zeer zwarte tunnel waar je in terechtkomt. Maar wat hem vooral erg steekt, dat hoorde je hem net ook al eerder vertellen, was die ledenmail waarin Ploemen en Esther Mirjam Cent, partijvoorzitter, zeiden van dat er ook melding was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hij zegt, ja, dat stempel op je voorhoofd is echt heel moeilijk te dragen. Ten eerste is het natuurlijk, ik wil heel graag dat we dit conflict oplossen. En dat ik de sociaaldemocratie, zoals ik dat altijd heb gedaan, met hart en ziel weer kan vertegenwoordigen. Ja. Daarvoor sta ik ook op de lijn. Wacht, we moeten de quotes even omdraaien. Mm-hmm. Dus. Ja. Even kijken of we die andere kunnen vinden. Ja. Ten eerste is het natuurlijk voor mij, maar ook voor mijn hele lieve mensen in mijn omgeving, een enorme harde klap. Want je zit in één keer in een film waar je denkt, ik hoor je helemaal niet in te spelen. En ten tweede is je reputatie, carrière, totaal aan gort geslagen. Lilianne Ploemen heeft me beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zal me mijn leven lang achtervolgen. En naar onderzoek blijkt daar geen enkele sprake van. Maar je moet mij niet googlen op dit moment. Ik ben voor mijn leven lang getekend. Oké, okay, Joost, ja, de vraag is natuurlijk, en we hebben er al iets van weggegeven, maar hoe nu verder voor Van Dijk? Nou ja, hij is strijdbaar. Hij heeft het gevoel dat er nu eindelijk mensen zijn die naar zijn verhaal willen luisteren. En dus wil hij gewoon terug de Tweede Kamer in. Ik wil heel graag dat we dit conflict oplossen. En dat ik de sociaaldemocratie, zoals ik dat altijd heb gedaan, met hart en ziel weer kan vertegenwoordigen. Ja. Daarvoor sta ik ook op de lijst. Daarvoor ben ik ook gekozen. En ik zou dat dolgraag willen doen. Ja, terugkeren dus. Ja. Ja. Mocht nou de fractie zeggen, ja, Van Dijk kan dat wel willen, maar wij willen dat niet. Dan heeft u de mogelijkheid om de Kamer in te gaan als de groep Van Dijk. Ik sluit het niet uit, maar het heeft absoluut geen voorkeur. Maar, ja. Joost, denk je echt dat hij namens de PvdA weer de Kamer in kan? Dan moet hij toch eerst het hele partijbestuur opstappen? Nou, de partijbestuurder heeft hij in feite niks mee te doen. Hij moet vooral, dus de fractie moet dat willen. Hij heeft gewoon het recht, want Ariep die stapt op. Althans, we wachten nog steeds op de brief, maar we gaan er nog steeds vanuit dat hij komt en dat ze dus vertrekt. Dan valt die plek aan hem. En dan is het inderdaad de vraag aan de PvdA-fractie of ze de verloren zoon weer willen opnemen. Dan moet er een hele hoop gebeuren van de kant van Gijs van Dijk, want die zegt eigenlijk de mensen die toen in het fractiebestuur zaten, Ploemen, die is er niet meer, maar ook Katy Perry zit nog wel in de Kamer. En Henk Nijboer hebben mij als een baksteen laten vallen. Dus dat is pijn. Daar moet van zijn kant wat gebeuren. Maar ja, de hele fractie blijft dus achter dat rapport staan. Dus die zeggen eigenlijk van ja, wij vinden toch dat je fouten hebt gemaakt. En nou, dat lijkt me een zeer moeilijke basis om met elkaar samen te werken. Dus ja, er moeten wel wat gesprekken gevoerd worden. En hele goede mediator worden aangezocht. Wil dit probleem worden opgelost? Even een heel klein zijlijntje. Waarom duurt het zo lang voordat Ariep die brief heeft geschreven? Ja, dat vraagt iedereen zich af. En weet ik niet. Nee. Gaat hij misschien ook zelfstandig de Kamer in? Nou, dat weet ik niet. Weet ik echt niet. Nee. Maar het is, laat langzaam, het is een, zoals iemand zei, het is een autonoom persoon. Dit doet alles op haar eigen manier. Dat een Britse partij kunnen zijn, de PvdA. Ja. Maar goed, Van Dijk, dat horen we. Die wil in ieder geval die stoel terug. Hè? Die wil zijn zetel terug. Het liefst in de fractie. Maar desnoods, al heeft het zijn voorkeur niet, dan maar alleen. Wat is nu de opstelling van het partijbestuur? Nou, toch wel een flinke tik op de vingers van die beroepscommissie. Ja, die vind ik nogal wonderlijk. Want de eerste reactie op die uitspraak van de beroepscommissie is, wij delen hun mening niet van die beroepscommissie. En het punt is, dat is geen mening van die beroepscommissie. Dat is een bindende uitspraak van het hoogste orgaan binnen je partij. Nou, binnen de eigen partij. Binnen de eigen partij. Ja. Dus dat betekent dat de sancties van tafel zijn. Dat was een openbare berisping. En 4 jaar geen politieke of bestuurlijke functie namens de PvdA bekleden. Nou, die moeten dus van tafel. Maar ja, dan is het toch wel weer opmerkelijk dat partijvoorzitter Cent gisteren zegt, het is onwaarschijnlijk dat Gijs van Dijk terugkeert in de Tweede Kamer. Dat klinkt anders als wat ze niet meer mogen zeggen, het is onwenselijk. Maar het politieke signaal is hetzelfde. Mm-hmm. Wij willen jou niet in die fractie. Dus dan vraag ik me af of je eigenlijk wel aan die uitspraak houdt. En ten tweede is het vrij opmerkelijk dat de partijvoorzitter, die gaat over een hele hoop, maar niet over wat de fractie doet, wie daar wel of niet in zit. Dus eigenlijk ook staatsrechtelijk bemoeit ze zich met dingen die niet kloppen. En die uitspraak van die beroepscommissie, die hebben, zal ik maar zeggen, niet het wachtwoord van de website van de Partij van de Arbeid. Dat is een openbare uitspraak. Dus die moet ergens verschijnen. Het zou toch makkelijker zijn als alles nou openbaar, want alle partijen willen dat. Ja, nou ja, ik bedoel, de advocaat van Gijs van Dijk heeft die uitspraak openbaar gemaakt. Ja. Maar als je dus nu naar de website gaat van de Partij van de Arbeid, je googelt Gijs van Dijk, dan zie je dat er een onderzoek wordt aangekondigd, dan zie je dat hij berispt wordt. Maar dat hij zijn beroep heeft gewonnen, dat heeft de partij nog niet op de site gezegd. Ja, dat is, vind ik, vrij woordelijk. Maar de officiële lijn is trouwens wel dat ze met hem in gesprek willen. Oké. Okay. Nou ja. Maar ja, alle gedragingen die daar, waarvan je denkt, als je dat dan wil, de gedragingen die ik publiekelijk kan waarnemen, vind ik niet dat dat heel erg geloofwaardig overkomt. Oké, okay, Joost, dankjewel. Het interview met Gijs van Dijk is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending. Dat is op NPO 1. Straks feit fictie. Wilde verhalen, Lammert, uit Zweden. Ja, Russen zouden camera's uit flitspalen stelen om die te gebruiken voor hun drones. Ja, zoeken we zo meteen uit. Nu nieuws via de NOS. En dat gaat over voetbaltrainer Henk de Jong. Want die verlaat Wordenthal per direct Cambuur. Vanwege gezondheidsredenen is hij niet meer in staat om zijn werkzaamheden uit te voeren. Ik praat erover met NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, is dit voor jou een verrassing? Ja en nee. Hè. We wisten dat zijn gezondheidsprobleem, hij heeft last van een kieste die in zijn hoofd zit, niet zomaar opgelost was. Dus dat was een probleem waarvan we wisten dat het misschien wel terug zou kunnen komen. Maar ja, hij begon dit seizoen wel met goede moed. Het is natuurlijk heel vervelend voor hem vooral en voor de club. En echt heel pijnlijk dat hij nu in oktober de handdoek moet gooien. Dus ja, we wisten allemaal wel van zijn problemen af. Maar het is natuurlijk wel ontzettend vervelend. Ja, goede moed en goede resultaten. Wat dat betreft kun je zeggen, het is voor Cambuur zeker een aderlating. Hij was de meest succesvolle trainer van de club ooit. Ja, hij is 2 keer trainer geweest. En hij promoveerde 2 jaar geleden met zijn, eigenlijk al 3 jaar geleden in het coronajaar. Maar toen ging er een streep doorheen. 2 jaar geleden, afgelopen jaar 9e. Fantastisch werk gedaan. Het is ook echt een vakman. Hij is trouwens ook gewoon heel authentiek. Hè. Iedereen kent in Nederland wel Henk de Jong als voetbaltrainer. Ook echt die boegbeeld van die club. Aaibaar. Gewoon een ontzettend fijne kerel die geweldig werk heeft gedaan bij die club. Hij hoopt nog wel terug te komen in misschien een andere functie. Maar hij wil eerst vooral dus tijd nemen om volledig te herstellen. Want als die hoofdtrainer is, zegt hij, ja, dan lukt dat gewoon niet. Dan heb ik die tijd niet, dan verwaarloos ik die spelers te veel. Dus ik moet er afscheid van nemen en ik moet eerst gewoon aan mezelf denken en proberen helemaal te herstellen. Ja, is al bekend wie het gat, zeg maar, dat hij achterlaat opvult nu? Ja. Nee, er zijn 2 assistenten. Pascal Bosgaard, herkenbaar, de man met de grote baard. Ex-FC Utrecht, die we heel veel in beeld zien. Die het dus al eerder overgenomen heeft. Martijn Barto, ook een oud speler, is ook assistent. Dus die vullen dat gaatje even in. Er moet wel een nieuwe trainer komen. Fouke Boy is daar de technisch manager. Ook hij is natuurlijk zeer bekend in het betaald voetbal. En hij heeft dus de opdracht om een opvolger voor Henk de Jong te gaan vinden. Dat zal wel zo snel mogelijk gebeuren. Maar voorlopig dus Pascal Bosgaard en Martijn Barto die Henk de Jong vervangen. Arno Vermeulen, dankjewel. Dennis, wordt het nog drukker? Ja, want de stijgende lijn zet zich voort. 450 kilometer bij elkaar opgeteld. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leendeheide en Leende een 30 minuten extra. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Loenen 13 kilometer. En dat kost je 50 minuten extra. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is afgesloten. Omrijden doe je via Ede en Barneveld. Feit. Feit of fictie. Ja, Lammert, dat is me toch een verhaal over die Zweedse flitspalen en Russische drones. Ja, het zou het begin kunnen zijn van een Scandinavische thriller. Ja, in Zweden worden er al maandenlang flitspalen vernield en leeggeroofd. Onder meer RTL Nieuws schrijft hierover. En het vermoeden bestaat dat de cameraapparatuur uit deze flitspalen gebruikt worden in Russische drones voor de oorlog in Oekraïne. Ja, het is onvoorstelbaar. Maar hoe kunnen we dan achter of dat klopt? Ja, dan moeten we eerst weten hoe flitspalen precies werken. En daarvoor hebben we allereerst gebeld met verkeersdeskundigen Dirk de Baan voor een spoedcursus over flitspalen. Het basisprincipe van een flitspaal is dat bij de stopstreep, na de stopstreep liggen lussen ingeslepen in het wegdek. Dat zijn koperen kabels waar elektriciteitsspanning op staat. En dat geeft een puls, dat geeft een magnetisch veld. En als dat wordt verstoord, geeft dat een puls naar de camera. Het is dus aan of uit. Ja, en op die manier weet de camera dat er dus iets overheen rijdt, legt de baan uit. De camera zelf die heeft sensoren waarmee die de snelheid meet. Doorgaans worden 2 foto's gemaakt. En het verschil tussen die 2 foto's, dus een tijdsinterval, kan de snelheid worden berekend. En daarmee wordt ook met dat je door rood rijdt ook nog de snelheid gemeten. En als die te hoog is, dan krijgen ze wel een boete voor door rood rijden als te hoge snelheid. Door rood. Ja, de camera's in flitspalen hebben natuurlijk een ontwikkeling doorgemaakt door de tijd heen. Vroeger had je camera's met een fotorolletje, wat de politie telkens moest verwisselen. En tegenwoordig is dat zo dat alle camera's digitaal zijn, waarbij in feite de data direct wordt doorgestuurd naar degene die de boetes uitschrijft. Ja, flitspalen hebben dus inderdaad slimme camera's. En daar weten we nu alles van. Maar dan, die Zweedse flitspalen. Ja, ja, ja. En die drones van de Russen. Hoe? Ja, nou, volgens drone-deskundige Wim Zwijnenburg zien experts bij Russische drones vaker dat er een gebrek is aan andere onderdelen en componenten. Een van die dingen die je vaak terugziet in dit soort drones die gevonden zijn, is dat ze colafles gebruiken als benzinetanks. Wat aangeeft dat er blijkbaar ook een tekort is aan bepaalde type onderdelen om daar een hoogwaardige drone mee in elkaar te zetten. Ja, ik zag je kijken, Susanne. Ja, je hoorde het echt goed. Ze knutselen dus zelfs onderdelen in elkaar met behulp van colaflessen. En ook zijn in Oekraïne digitale spiegelreflexcamera's van Canon gevonden. Nou, Zwijnenburg vertelt dat iedereen daar makkelijk aan kan komen. Maar toch is het ook wel een gangbaar scenario dat deze inderdaad uit Zweden komen. Wat ook mogelijk is, is dat er GPS in de camera's zaten, waardoor de Zweedse geheime diensten dit hebben weten te traceren naar de Oekraïne. Blijkt uit de gesprekken die ik heb gehad met Zweedse experts. Daarnaast zijn er ook grootschalige criminele netwerken aanwezig in Zweden die van allerlei onderdelen stelen en dit op de zwarte markt verkopen. Dus het is ook mogelijk dat Russische kopers dit gewoon van criminele netwerken gekocht hebben en zo Rusland ingesmokkeld hebben. Ik blijf het zeggen, wat een verhaal. Maar goed, die camera's uit Zweedse flitspalen gestolen voor Russische drones. Ja, Russische drones kampen met gebrek aan onderdelen. En het zou dus zomaar kunnen, zeker weten doen we het natuurlijk niet, dat de Russen gestolen onderdelen uit Zweden en misschien dus uit Zweedse flitspalen komen. Dus het is voor nu een feit. Oké. Okay. Het kabinet, dat is dus van plan om met de Nederlandse delegatie naar het WK in Qatar te gaan. Meerdere ministers, mogelijk ook de koning, tegen de wil en het zere been van de Tweede Kamer. Die zei een tijd geleden al, moeten we niet doen. Maar ook als het aan het Eén Vandaag opiniepanel ligt, dan blijft het kabinet thuis. Sterker nog, ruim de helft vindt dat ook de voetballers helemaal niet naar Qatar moeten gaan. Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag opiniepanel is hier. Je hebt onderzoek gedaan. Kamer is tegen, de regeringsdelegatie en mensen in het land dus ook. Ja, en ik kan je zeggen, de weerstand is echt behoorlijk groot. 2/3 van ons panel keurt dit besluit af. Veel van deze mensen vinden dat het kabinet hiermee economische belangen boven die van mensenlevens plaatst. Maar ik bemerk ook dat het gaat om weerzin tegen dit evenement in zijn geheel. Hè. Al het lelijke dat ook hangt aan voetbal komt hier samen, zegt men. De FIFA is corrupt, met de toewijzing is gefraudeerd. Het is er te heet om te voetballen. Het lijkt wel een zandbak, wordt gezegd. Mensenrechten zijn er niks waard. Ja, en als je erheen gaat, lijk je toch te steunen. Samengevat zegt iemand, hiervoor geldt weer mijn lijfspreuk. De portemonnee is belangrijker dan het principe. Ja, en hoe gevoelig het in de coalitie zit, dat zagen we gisteren. Vooral bij ChristenUnie en D66. Ja. Wat zeggen de kiezers daarover? Ja, nou, de splijtswam in de coalitie zie ik ook terug bij de achterbannen van de kiezers. Dus wat dat betreft voelen ze het goed aan. Veruit de meeste kiezers van ChristenUnie en D66 zijn fel tegen dit besluit. Het gaat echt om 70-80% die er tegen is. Ze vinden het schandalig. Bij CDA en VVD is meer verdeeldheid. Het zijn geen meerderheden die voor zijn, maar ja, toch wel 39% van de CDA-kiezers en 48% van de VVD-kiezers steunen het besluit. Ja, ze zien ook wel iets in het argument dat je juist door erheen te gaan je wel die mensenrechten kan aankaarten. En ook ja, dat diplomatieke argument dat Qatar te belangrijk is voor bijvoorbeeld de gaslevering. Ja, en als je hier niet heen gaat, hè, waar ga je dan wel nog heen? Waar leg je de grens? Ja, dus die geluiden hoor je dan bij de verschillende partijen terug. KNVB wil wel een statement maken. Zij pleiten voor een fonds voor de arbeidsmigranten die hebben meegebouwd aan de stadions. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, goed, daar zijn de kiezers, de panelleden niet van onder de indruk. Ja, nee, precies. Ja. Ze kiezen wel, maar ja. Onze panelleden zijn daar niet van onder de indruk. De helft vindt het echt te weinig ten opzichte van de grote misstanden in het land. Nou, we zijn dus in het land gaan kijken. Verslaggever Joris Kreugel, die ging de straat op en vroeg of het kabinet naar Qatar zou moeten gaan. Het WK, ja. Ja. Leeft het al bij u? Mee. Ik heb er helemaal niks mee. Wat vindt u ervan als straks een delegatie naar Qatar gaat vanuit de politiek? Vind ik eigenlijk schandalig. Kunnen ze wel zeggen belang van Nederland, maar dat zie ik niet zitten. Wat voor belang hebben we daarbij als ze erheen gaan? Vroeger was ik een Ajaxiet. Ja. En dat was Park de Meer en dat was allemaal nog een beetje kleinschalig. En nu is het allemaal poen, poen, poen. En dat zie je wel in Qatar. Die mensen werken daar onder erbarmelijke toestanden. En die worden daar uitgepoept. Als, nou, we hebben jullie niet nodig. En er zijn natuurlijk een hele hoop mensen omgekomen daar, als je de verhalen hoort. Nee, het is mijn sport niet meer. Wat vindt u er dan van als er straks de politie naartoe gaat? Ze laten zich toch een beetje, op zijn grof gezegd, omkopen. Dat idee heeft u? Ja. Nee? Want het is sowieso, vind ik, dat in Zwitserland, dat ze de vorige voorzitter van de voetbalbond, dat die, Blattler. Nou, dat was een, op zijn grof gezegd een zakkenvuller. Die hebben ze er gelukkig uitgezet. Maar het gaat nog wel door. He? En het Nederlands elftal dan? Vindt u wel dat die wel gewoon moeten gaan? Nee, vind ik ook niet. Die moet ook thuis blijven? Ja, vind ik wel. Vind je dat er een regeringsdelegatie naar Qatar kan? Nou, aan de ene kant wel. Omdat ik vind dat ze daar de situatie dan ook kunnen bekijken. Ik ben een voetballiefhebber, dus ik ga kijken. Dat wel, maar een regeringsdelegatie richting Qatar, de koning? Regering ja, koning nee. En waar zit het verschil in? Nou, ik denk dat je op een gegeven moment wel dingen los moet gaan koppelen. We hebben natuurlijk meer belangen dan alleen mensenrechten, economische belangen. Dus nogmaals, ontzettend lastig. Maar ik denk dat een loskoppeling daar wel van bepaalde onderwerpen wel gewenst is. De koning, denk ik, blijft deze keer rustig in Nederland. En het zal hem ten goede komen als hij dat zou doen. Ja, we horen Joyce weinig enthousiasme. Ja. Hebben de mensen, de leden van het panel, daar eigenlijk wel zin in? Nou, eigenlijk niet. Ruim de helft van ons panel zegt zelfs dat het hele Oranje elftal maar thuis moet blijven. Ja, en zelfs onder Oranje supporters is er nog weinig Oranje gekte te bemerken. Maar weinig mensen, 14%, zeggen er echt zin in te hebben. En toch, ondanks alle kritiek zegt een meerderheid wel dat als Oranje toch speelt, ze wel één of meerdere wedstrijden gaan kijken. Mm. Ja, goed, en met deze coach, hè, Van Gaal, je weet het nooit hoe ver we komen. Dus ik ben benieuwd of we echt de televisie uitlaten. Zo zijn we dan ook alweer. Precies, Joyce, dankjewel. Bijna het einde van deze Eén Vandaag hier op de radio, Lammert. Wat is er nog? Verbazing alom over de overstap van het hoofd voorlichting van D66 in Den Haag. Daan Bonenkamp, je weet wel, de man die tijdens de formatie Johan Remkes in een spin wegzet als verwarde dronkaard. Nou, hij wordt nu hoofdredacteur van de krant Tubantia. Volgens de vierkoppige sollicitatiecommissie kwam hij, ondanks een geringe journalistieke ervaring, toch unaniem als beste uit de bus. Op Twitter zijn er wel zorgen over de onafhankelijkheid. Simon tweet bijvoorbeeld: het is een beetje als Sjaak Zwart een wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax laten fluiten. Ja, opmerkelijke overstap inderdaad. Ja. Zo om. Andersom zie je het ook wel vaak, maar zo niet. Goed, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. 17:45, onze televisieuitzending op NPO 1. Zien we Joyce ook weer terug met de gegevens van het opiniepanel over Qatar. In een heel mooi pak. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. Ster. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden.